głowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 11 sierpnia, jest 18. Zapraszam na serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Przerwa w Sejmie po przyjęciu wniosku o odroczenie posiedzenia Izby. Mamy prawie 200 nowych przypadków koronawirusa. Resort Zdrowia prognozuje dalsze wzrosty zakażeń. Nowe postępowanie karne wobec Aleksieja Nawalnego rozpoczął rosyjski komitet śledczy. Na początek Sejm. Tam trwa przerwa. Tuż po 17 rozpoczęły się głosowania, ale pojawił się wniosek o odroczenie posiedzenia i posłowie ten wniosek przyjęli. Głosowało 456 posłów, za było 229, przeciw 227. Nikt się nie wstrzymał. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 198 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że liczby zakażeń w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrosło o 20%. Dodał, że do tej pory potwierdzono 404 przypadki wariantu Delta. Już się zbliżamy do poziomu mniej więcej 90%. W tej chwili przekroczyliśmy poziom 85% zakażeń wariantem Delta w ostatnich 4 tygodniach. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 milionów Polaków. Będzie szybszy wzrost nakładów na służbę zdrowia niż w latach poprzednich. Podczas sejmowej debaty wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podkreślił, że gwarantuje to nowelizacja ustawy. W latach 2010-2015 nakłady na ochronę zdrowia wzrosły o 12 miliardów złotych. O tyle teraz rosną rocznie, tyle co w tamtym okresie pięcioletnim. W okresie 15-20 nakłady wzrosły o 40 miliardów. W okresie 21-23 według tej projektowanej ustawy mają wzrosnąć o 26 miliardów. Te dane wynikają wyłącznie z tego, że jest gwarancja ustawowa wzrostu nakładów. Rządowy projekt ustawy o opiece zdrowotnej zakłada m.in. osiągnięcie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 7% PKB do 2027 roku, a 6% w 2023. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego, który przed wodą ma ochronić 2,5 tysiąca mieszkańców Krakowa, może nie dojść do skutku. Powstanie zbiornika Malinówka 3 skutecznie blokuje deweloper, poinformowały dziś Wody Polskie. Deweloper, który jest właścicielem części gruntów, na których planowane jest powstanie zbiornika, chce wybudować osiedle domów. To może spowodować zwiększenie ryzyka powodziowego, ostrzega Małgorzata Sikora z Wód Polskich. 16 budynków to powierzchnie dachowe, powierzchnie parkingowe, a więc jeszcze więcej deszczu w krótszym czasie w tym miejscu tutaj, czyli jeszcze większe zagrożenie dla mieszkańców tego obszaru. Wody Polskie dodatkowo skarżą się, że deweloper utrudnia wszystkie procedury administracyjne zmierzające do powstania zbiornika. Według urzędników za zajęcie działki deweloper żąda 3 milionów złotych odszkodowania. Wody Polskie nazywają takie szacunki wartości terenu pobożnymi życzeniami. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął nowe postępowanie karne wobec Aleksieja Nawalnego. Przetrzymywanemu w łagrze liderowi opozycji zarzucono stworzenie organizacji, która miała działać na szkodę praw obywateli. Wcześniej moskiewski sąd uznał Fundację Walki z Korupcją i regionalne sztaby opozycyjnego polityka za organizacje ekstremistyczne. O wszczęciu postępowania karnego przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu poinformowała rzeczniczka Komitetu Śledczego Rosji Swietlana Pietrienko. Według jej słów opozycyjny polityk utworzył organizacje, które zostały uznane za zagranicznego agenta i prowadziły działalność ekstremistyczną. Śledczy zarzucili Aleksiejowi Nawalnemu oraz jego współpracownikom Iwanowi Żdanowowi i Leonidowi Wołkowowi, że od 2011 roku nakłaniali obywateli Rosji do podejmowania działań niezgodnych z prawem. Zdaniem funkcjonariuszy mieli oni również publikować wezwania do udziału w nielegalnych demonstracjach. Nawalnemu grozi do 4 lat pozbawienia wolności, a jego współpracownikom dodatkowo za finansowanie ekstremistycznej organizacji do 8 lat łagru. Według rosyjskich obrońców praw człowieka nękanie Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników postępowaniami karnymi oraz zdelegalizowanie ich organizacji ma wyeliminować część opozycji z życia publicznego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Muzeum Koguta i Kazimierskich Tradycji Kulinarnych powstało w Kazimierzu Dolnym. Goście mogą obejrzeć wystawę, poznać legendę o kogucie, a także wziąć udział w pokazach wypalania tego kazimierskiego specjału. O atrakcjach muzeum mówi kustosz placówki Dorota Szczuka. W większej sali mieści się część dotycząca koguta,

Don't need to trust the same word they say. You are created all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Trójka. Program trzeci. Foo Fighters. Kwadrans po godzinie 18. My teraz zapraszamy do Trójki i przenosimy się do Tarnowa, bo to jest podobno najchętniej fotografowane miejsce w tym mieście. Praktycznie co chwila ktoś wyciąga z kieszeni telefon lub aparat fotograficzny i robi zdjęcie ulicy Piekarskiej. A cóż w niej takiego wyjątkowego, spytają Państwo. A kolorowe parasolki, które wiszą kilka metrów nad głowami przechodniów, i choć parasolki to wyjątkowy magnes działający na turystów, to pomysł ich umieszczenia na Piekarskiej wcale nie pochodzi od miejskich instytucji promocji Tarnowa. Marcin Golec. Chodzi nam o przyciągnięcie turystów, mieszkańców Tarnowa na ulicę Piekarską. W Tarnowie piękny zakątek miasta, w antuażu starych kamienic. Mariusz Szumlański, kurator Galerii Twórczości Artystów Niepełnosprawnych Aniołowo. Między Placem Rybnym a Rynkiem mamy 25-metrową ulicę Piekarską, 4 metry szerokości, na której rozciągamy parasole, 70 parasoli barwnych, kolorowych, po to, żeby to miejsce przyciągało turystów i mieszkańców Tarnowa w celu promowania twórczości i w ogóle umiejętności, talentu osób niepełnosprawnych, dlatego że na ulicy Piekarskiej mamy zlokalizowane dwie takie nasze placówki. Jedna to jest Galeria Aniołowo, w której można obejrzeć wystawy prezentujące twórczość osób niepełnosprawnych, oraz kawiarnie Lawendlowe, gdzie można napić się pysznej kawy, serwowanej również przez osoby niepełnosprawne. Turyści, tak, wizowaliście? Turyści, tak. Aha. Tylko przypadkowo, ale bardzo nam się podoba. Jest kolorowo, jest uroczo. Troszkę jak we Włoszech w Portugalii? Troszkę jak we Włoszech w Portugalii, chyba. Myślę, że tam w środku jest więcej ciekawszych rzeczy historycznych niż te parasole, aczkolwiek to na pewno coś przyciąga. Jednych przyciąga jedno, drugich drugie, tak? Pojawia się często Tarnów prezentowany w internecie czy na Instagramie jako jedną z wizytówek Tarnowa, oczywiście może nie tą główną, ale jako jedną z wizytówek, no, pojawiają się parasole. To idzie falami. No, są sytuacje, kiedy no, codziennie ktoś przechodzi, grupy robią zdjęcia tam na tle parasoli. Widzę, pani zdjęcia lubi? Tak, zrobiłam zdjęcie. To taka fajna atrakcja. No, taka tęczowa, kolorowa. Fajna. Tak, tęcza jest piękna. Muszę panu powiedzieć, że ponieważ tu prawie codziennie ostatnio jestem, więc codziennie widzę ludzi tutaj stojących, zwłaszcza od strony rynku robiących zdjęcia. Widziałem wiele zdjęć na Instagramie, więc myślę, że tutaj fajnie przyciąga też, fajnie, że tutaj jest kawiarenka obok i myślę, że tutaj fajnie się razem to komponuje. Przechodzę przez rynek i często widzę, i dzieci stoją w tle i rodzice zrobią zdjęcia. Sama bym sobie zrobiła. Z wielu miast i gmin otrzymywałem telefony dotyczące ewentualnego montażu u nich parasoli, czyli jak gdyby zazdroszczą nam tego, tyle tylko, że no nie jest to prosta sprawa, bo trzeba mieć odpowiednie miejsce, które jest osłonięte od wiatru, no plus wysokość, no musi być kilka warunków spełnionych, żeby taką uliczkę mieć, także myślę, że sporo gmin polskich zazdrości Tarnowowi tychże parasoli. Sam byłem świadkiem kilkukrotnie takiej euforii po dojściu do ulicy Piekarskiej, gdzie grupy wycieczkowiczów wychodzą od ulicy Żydowskiej i nagle widzą, że one są barwne parasole, jeszcze światło padające powoduje, że one tam te cienie spadają na ziemię, no robi się bardzo kolorowo, fajnie, sympatycznie, no jest ten efekt wow. Parasole to poezja, całą jesień i zimę ich brakuje. Kolorowo, przyjemnie się idzie, bardzo pięknie. My osobiście lubimy tu przychodzić z wnuczką na spacery. Bardzo udany pomysł, bardzo nam się podoba. Świetny pomysł. Parasolki to prezent od jednej z lokalnych firm. Przed powieszeniem są odpowiednio przycinane i umieszczane na rozpiętych nad ulicą drutach. No, jak ktoś chce zobaczyć to wyjątkowe zjawisko, powinien się pośpieszyć, bo parasolki to atrakcja sezonowa. Proszę szukać ulicy Piekarskiej w Tarnowie. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak jak pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie umówię za twój, twój dotyk. Się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, a jak dobrze mi, chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki półdrogi, półstan. Niby fur, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. Oddam ostatnie obudzie za twój, twój dotyk. Waszek. 23,5 minuty po godzinie 18. Proszę sobie teraz przypomnieć i odtworzyć gdzieś w głowie muzykę z 40-latka, albo może ze Stawki większej niż życie, albo Janosika, albo Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Zapraszamy do Trójki Pożegnanie. Dziś na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie został pochowany wielki polski muzyk jazzowy, saksofonista, kompozytor muzyki serialowej i filmowej Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Zmarł w wieku 93 lat. Jego kompozycje zna cała Polska. Mam taki pseudonim Duduś, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Dlaczego Duduś? Tak mnie nazwali koledzy w początkach mojego muzykowania, a było to już w pierwszym roku po wojnie, czyli 46 rok. Wzięli to słowo i nazwę chłopczyka, który się pojawiał w rysunkach, gdzie występował ojciec i syn. I ten syn był taki mały człowieczek z taką dosyć dużą główką i on zadawał ojcu takie różne pytania obyczajowe, śmieszne zresztą. Więc koledzy znaleźli duże podobieństwo między tą postacią a mną i tak zostało, że nazwali mnie Dudusiem. Thank you. gdyby tak zliczyć wszystkie filmy fabularne, seriale, filmy krótkometrażowe, animowane tak zwane, to na pewno by wypadła jakaś liczba około 150, przypuszczam, bo niestety nie liczę tego. Duduś w ogóle jest człowiekiem wiecznym. Ja podejrzewam, że on się urodził w ogóle z tym saksofonem. Więc jak myślę o Dudusiu, to myślę wyłącznie o saksofonie. Mówił w 2003 roku na antenie Polskiego Radia dziennikarz Jerzy Iwaszkiewicz. Ja go pamiętam, jak grał na kalatówkach. Wtedy Polański przyjeżdżał i stworzone rzeczy. To on tak grał, że myśmy nawet przestali pić piwo wtedy. Potem go kojarzę, ja wiem, z hybrydami, w hybrydach, jak Duduś grał. Henio Meloman tańczył, a Duduś grał. Można było jakoś wytrzymać ten ustrój, który wtedy panował. Jerzy Duduś Matuszkiewicz w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej został odznaczony przez prezydenta Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także w 2013 roku złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry, it's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head, they seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend, make me happy, not so alone. Look at me here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry, it's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life, it's a wonderful life, it's a wonderful life. Trójka. Program trzeci. Show me all the ways to get to know you. I just wanna be your get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me other ways to strike the match. You get me hot and heavy, something in your eyes. I'm willing and I'm ready, set my heart on fire. You get me hot and heavy, you get me hot and heavy. You make me feel like ooh, ah, ah, ah, ah. You get me hot and heavy, something in your eyes. I'm willing and I'm ready, set my heart on fire. You get me hot and heavy, you get me hot and heavy. You make me feel like ooh, ah, ah, ah, ah. Jessie Ware. Kilka minut temu opowiadaliśmy Państwu o ulicy Piekarskiej w Tarnowie i rozwieszonych nad nią parasolkami. Takie parasole są jeszcze rozwieszone w ogrodach Kapiasa w Gotałkowicach Zdrój. Idąc do tego ogrodu właśnie chińskiego, to są parasolki rozwieszone. No i z tego, co mi wiadomo, to nie są to jedyne takie lokalizacje, gdzie tego typu instalacje można oglądać i podziwiać. No dobrze, ale teraz opowiedzmy o tym, czy te parasolki nam się dzisiaj przydadzą. Proszę wytrzymać, bo jeszcze będą zaproszenia, ale to za chwilę. A wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie możliwe burze. Temperatura od 20-22 stopni na północy i na obszarach podgórskich, 23-24 w centrum, do 25-27 nawet na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. A w Trójce, proszę Państwa, muzyka od ucha do ucha. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Tym razem ciekawe podejście do lubianej ostatnio w Polsce stonowanej elektroniki. Obrazki. Trójmiejskie trio pojawi się w najbliższą niedzielę na trójkowej scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo. Z Państwa udziałem, bo do Trójki wróciły koncerty z udziałem publiczności. Mamy 10 dwuosobowych wejściówek. Jeśli więc mają Państwo ochotę na udział, proszę dać znać mailem pod adresem zd3@polskieradio.pl albo zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan, lub gdzieś pod płotem i sam, o, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynie uratuj mnie. mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj. Więc przez płonący las przeprowadź mnie. Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie. Jak wielka rzeka w płynku ratuj mnie. I przez płonący las przeprowadź mnie. Niech z nieba spadnie. Kwiat jabłoni. Na zegarze za 21 minut 19. Reportaż w Trójce. Generał Ignacy Prądzyński był nie tylko wybitnym oficerem, dowódcą w wygranej bitwie pod Iganiami z 10 kwietnia 1831 roku, ale był też inżynierem. Egzamin inżynierski zdał w wieku 17 lat. Jako 18-latek kierował już samodzielnymi pracami przy budowie jednego ze skrzydeł twierdzy w Modlinie. Ale co innego stawiać budynki, a co innego zbudować kanał wodny. Prądzyński nie miał w dziedzinie hydrologii i hydrografii żadnego doświadczenia. Mimo to podjął się zadania wyznaczonego przez samego wielkiego księcia Konstantego. Dziś jego dzieło to największa atrakcja augustowa i fenomen architektoniczny XIX wieku. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Arcydzieło. Bez wątpienia kanał augustowski był wielkim wydarzeniem w życiu naszej ojczyzny, jako wspaniały obiekt techniczny wykonany na poziomie europejskim. W połowie lat 70. wykonywano pomiary koryta kanału na odcinku między Augustowem a Dębowem. Wie pan, ile czasu zajęło to doświadczonym białostockim geodetom? Pewne 2 lata. A Prądzyńskiemu? 4 miesiące. W XIX wieku, na początku XIX wieku. Faktem jest, że dużo robiono na oko, ale oko było tak wyrobione, tak przygotowane, że tam różnica była do 30 centymetrów mniej więcej. No to rzeczywiście rewelacja. Wojciech Batura, kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej. Wszystkie obiekty kanałowe, śluzy, drewniane wrota otwierane dyszlami, wypełnianie komór przez luki we wrotach. Ba, profile przekopów mniej więcej są takie jak w czasach XIX wieku. Stanowiska śluzowe się nie zmieniły. No, one działają w sposób bardzo zbliżony do tych zaprojektowanych przez ekipę Ignacego Prądzyńskiego. Proszę uprzejmie. Myślałem, że płynie coś, bo tak czasami ktoś SMS-a puści, to wiem, że płynie. Rodzina pracuje tu od początku, jak powstał kanał. No a ja jestem chyba w 5. pokoleniu. Kiedyś nazywali się śluzowi, a teraz to operatorzy śluz. Mój pradziadek przyjechał do pracy z Warszawy jako murarz. Nie wiem, czym się zasłużył i co zrobił. Plecy jakieś miał może, czy coś. No, że został tym śluzowym. Pracował ostatnie lata już w Perkuciu. To były lata 1915 chyba. Bo kiedyś przed wojną śluzowi byli przenoszeni. To 10 lat. Śluzowy był przerzucany i nie mógł nigdzie nic wybudować. Nie miał swojej ziemi. Mój dziadek miał tam jakieś przywileje. Zarabiał też dobrze. Miał 10 dzieci. No to musiał zarabiać dobrze. Około 6 000 na dzisiejszy czas. Tu można było kupić, tak jak ojciec mi mówił, konia za to. Niezbyt takiego dużego. Nie? Ale na przykład przed wojną, drugą światową, to było 40 śluzowań dziennie. I śluzowy nie śluzował. Tylko siedział w takim domku jak ten, może innym kształcie. I on tylko patrzył, co to płynie i zapisywał w dzienniku. A przy każdym mechanizmie stał człowiek. I kręcił i otwierał. Od wschodu do zachodu słońca były czynne śluzy. Przed wojną. Holownik był jak u nas to po lewej stronie. On zarósł już, nie? To był taki brzeg specjalnie przygotowany i tam konie szły. No, no, Lisacy odpychali się od brzegu tak cały czas. Ja jeszcze śluzowałem drewno w 91. Tratwy, na stafle nazywali. Dwie tratwy wchodziło do śluzy naraz. No później na koła wszystko wrzucili, teraz jeździ na kołach. Tu jest w ogóle dzicz taka. A do sklepu pan ma ile kilometrów stąd? Ja? 20. Tylko raz na tydzień jeszcze. Wczoraj też byłem. Chciał pan być w ten deszcz, przyjechać, ale ja musiałem jechać, bo już chleb się skończył. Ostatni kawałek zjadłem. A na posterunku pan musi być o której? O 8. Cały czas. Jak nie jest w praniu, to jestem w mundurze. Staram się. Czekam na turystów. No bo drzewa już nie ma, drewno nie pływa. W czasach XIX wieku toczyła się walka o przyszłość polskiego przemysłu. Prusy miały w swoich rękach ujście Wisły i wprowadziły bardzo wysokie opłaty za przewóz polskich płodów rolnych przez swoje terytorium. Dotyczy to oczywiście Gdańska, Elbląga, Królewca, prawda? To wszystko blokowało całą produkcję rolną w granicach kraju, a Polska głównie bogaciła się na eksporcie płodów rolnych. Udało się Druskiemu Lubeckiemu przekonać cara do tej idei, że warto działać w postaci budowy tej wielkiej arterii wodnej, która miała ominąć granice pruskie. Ta trasa miała biec Narwią, Biebrzą, kanałem augustowskim, Niemnem, rzeką Dubissą, kanałem Windawskim i kanał Windawski kończył się w porcie, który dzisiaj się nazywa Ventspils, czyli cała ta trasa miała liczyć ponad 1000 kilometrów. Została skierowana tutaj ekipa, którą dowodził Prązyński. Miał 31 lat. Prązyński w ogóle pochodził z Wielkopolski. W wieku 14 lat już był w wojsku Księstwa Warszawskiego. W wieku 16 lat otrzymał stopień oficerski wraz z dostaniem się do Wojskowej Szkoły Technicznej, która nazywała się Szkoła Aplikacyjna Artylerii i Inżynierii Księstwa Warszawskiego. W wieku 17 lat zdał egzamin inżynierski. W wieku 18 lat kierował samodzielnie budową skrzydła twierdzy modlińskiej. Już mając 20 lat był szefem inżynierii w dywizji generała Jana Henryka Dąbrowskiego. On był bardzo sprawnym geodetą. Dokładnych map nie było. Trzeba było od nowa wszystko robić. Prązyński zebrał ten materiał do projektu wstępnego. Na tej podstawie już car zorientował się, że budowa kanału jest możliwa. I 1824 roku zapadła decyzja cara o budowie. Prązyński musiał się zająć kosztorysem tej budowy, a jednocześnie dokonywać działań organizacyjnych, żeby stworzyć cały ten wielki szlak budowy, stworzyć te wytwórnie materiałów budowlanych na miejscu. Kanał Augustowski jest często mylony z Elbląskim. Ludzie przyjeżdżają i uważają, że tutaj będziemy ich wyciągali na trawę. Niestety u nas tego nie ma. Jest piękny kanał, tylko ze śluzami. W jedną stronę jest zawsze podnoszenie w górę, później jest opadanie, bo jeziora jedne są wyżej położone, drugie niżej. No i to jest praca ludzkich rąk. To nie jest, jak ja mówię, w dzisiejszych czasach wszystko na pilota. Tylko śluzowy sam musi to zrobić. To też jest efektowne. Taki ruch dla marszałkowskich. To z dwóch stron przewieźć. To jest śluza najpłytsza z 18, najbardziej żeglowna. Zabytek klasy zerowej. Co to za statek jest? Taka perełka augustowa, jakby nie było, bo jaćmingowie kiedyś zamieszkiwali tutaj na tych ziemiach. Nazwa Jaćwież. Tutaj jaćmingowie przybyli według różnych źródeł, podają. Na początku naszej ery byli bardzo blisko spokrewnieni z Prusami i z Litwinami. W 1018 roku brali udział w wyprawie Bolesława Chrobrego na Ruś. Pływali po tych wodach? Pływali po tych wodach, no tutaj inaczej się nie dało. Tutaj w Augustowie wielu ludzi na pewno ma w swojej właśnie krwi jeszcze krew jaćwingów. Nawet przetrwały niektóre stwierdzenia czy słowa. Pamiętam, jak moja babcia, jak się zdenerwowała na którąś ze swoich córek, to tak przekornie mówiła do niej ty łojmo. Okazuje się, że właśnie łojmy to były właśnie takie czarownice, które rzucały zaklęcia właśnie u jaćwingów. W związku z tym te echa historii właśnie tych jaćwingów po prostu znamy. Chciał zamknęli wrota, teraz wypuszczał wodę trzy jednostki obok siebie, żeby się puścić. Dzięki panu za poczekanie. Czy to, że cegła była czerwona, piaskowiec biały i rzeczywiście miało znaczenie przy budowie tych śluz, czy to dzisiaj tak to interpretujemy? Proszę pana, zachował się próbny kosztorys napisany przez Płonińskiego, wykaz kosztów materiałów kolorami narodowymi. Tutaj mamy wyraźną wskazówkę, że Prądzyńskiemu zależało na podkreślenie, że to jest dzieło polskie i nieprzypadkowo są te tablice pamiątkowe z nazwiskami, bo budowniczowie kanałów świetnie wiedzieli, że budują dzieło na miarę epoki, dzieło, z której Polska może być dumna i swoje nazwiska starają się upamiętnić. Może dalej pójdę. 28-29 rok. Bieliński i? Horajm. Aż dwóch. No bo tu dużo roboty. To dwóch ich musiało być. To są oryginalne piaskowce. Te wrota drewniane to wymienia się co ileś lat? Tak, tak się wymienia, jak zgniją. To są sosnowe. I ten to wytrzymuje około 20 lat. Ale dużo siły trzeba mieć, żeby otworzyć takie wrota? Jak dobrze chodzą, to nawet dziecko otworzy. Smaruje się normalnie tabocikiem i chodzi. To prosta konstrukcja. Chociaż pomysłowa. Bardzo dużo ludzi płynie na Białoruś. No i białoruski statek przypływa. I oni zwiedzają u nas. Augustów i do Białegostoku jeżdżą. Człowiek tu musi być, nie? Turyści płyną, kiedy chcą. I oni nas nie informują, że o tej godzinie będziemy, czy o tamtej. Musimy tutaj być przez te 11 godzin, bo śluza jest czynna od 8 do 19. Wszystkie śluzy na kanale. Ja lubię w ogóle wieś i taką przyrodę i za blisko sąsiadów nie mieć. Ale już chyba jestem ostatni. Ostatni jestem. Chociaż mam dwóch synów, ale raczej nie. Im się tu podoba, ale tylko tyle, że być tu, a nie pracować. Lepiej nie zmuszać nikogo do niczego, bo później będą mieli żal do mnie. Mnie też nie zmuszano, tylko zapytano, czy zostaję. Państwo specjalnie do Augustowa przyjechali, żeby się kanałem przepłynąć i coś o nim dowiedzieć więcej? Przyznam szczerze, że nie. Akurat na Augustów trafiliśmy na zasadzie rzucania rzutko w mapę naszego pięknego kraju, ponieważ podróżujemy z dnia na dzień, planując dokąd trafimy. No i w ten sposób się tu znaleźliśmy. Coś robi wrażenie, jeśli chodzi o kanał? Trwałość tego obiektu, że został zbudowany ile? 170 lat temu. Mimo tego, że zostało to zbudowane tak dawno, jest to dalej w takim stanie, że można po tym pływać. Poza tym, no też bardzo ciekawą historią są burzliwe losy tej osoby odpowiedzialnej za kanał, pana Prądzyńskiego, tak, który, że tak powiem, biorąc się za to przedsięwzięcie, nie miał na ten temat za dużo pojęcia. Był owszem inżynierem budowniczym, ale akurat nie specjalizował się w tym i praktycznie w bardzo krótkim czasie musiał posiąść całą niezbędną wiedzę, po czym jego wysiłki zostały na tym odcinku jakby przerwane, ponieważ chciał wziąć udział w powstaniu listopadowym, tak, no i już nad kanał nie powrócił, no ale jego spuścizna tutaj oczywiście pozostała. Eksperci UNESCO wskazywali, że kanał augustowski jest zbyt słabo rozpropagowany, że jest mało znany w świecie i że wymaga większej promocji, że jest tutaj w Polsce kanał augustowski i warto tutaj przyjechać. Super w Augustowie jest. Las, woda naokoło. Gdzie się nie ruszysz, to woda, nie? Zapraszamy was. Tylko nie śmiećcie. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Arcydzieło. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Your daddy was nothing. tomorrow. Zapraszamy